De paardentram en de grachtenrondvaart zijn ook dit jaar weer twee unieke mogelijkheden om de mooiste plekjes van Enkhuizen te zien. Voor de paardentram stapt u iedere dag vanaf 12 uur op bij het NS-station. De rit voert u langs verschillende monumenten en bezienswaardigheden. De grachtenrondvaart met een originele polderschuit uit 1933 vertrekt iedere dag vanaf 12 uur vanaf de Pijp. De paardentram rijdt ook voor promotie- en reclameopdrachten, excursies, bruiloften en partijen. De paardentram en de grachtenrondvaart. Twee manieren om op een unieke wijze het mooiste van Enkhuizen te zien. Bel voor informatie in Enkhuizen 160 52 of 156 28.